Якія пласты беларускага народа найбольш пацярпелі ад камуністычнага тэрору? У бальшавіцкай ідэалогіі рэпрэсіі супраць класавых ворагаў займалі адно з галоўных месцаў. Гвалт для дыктатуры пралетарыяту быў проста неабходны. На думку Леніна, толькі з дапамогай узброеных рабочых магчыма ажыццяўляць сацыяльнае развіццё, дзеля чаго можна праліць і мора крові. Рэпрэсіі пачаліся амаль з першых месяцаў існавання савецкай дзяржавы. У 1917-1921 годах яны былі скіраваныя галоўным чынам супраць класавых ворагаў, якія вызначаліся паводле сацыяльнага стану ці партыйнай прыналежнасці. У Беларусі, дзе з прычыны нямецкая і польская акупацыя ў савецкая ўлада ўсталявалася значна пазней, чым у Расіі, асноўны ўдар быў накіраваны супраць дзеячоў Беларуская народная рэспублікі, каталіцкіх і праваслаўных святароў, сяброў партыі беларускіх эсэраў. Пастановы в ЦИК 11 красавіка 1919 году ва ўсіх губернскіх гарадах ствараліся канцэнтрацыйныя лагеры на 300 месцаў. У сталіцы Беларусі такі лагер быў арганізаваны ў жніўні 1920 году. Але сапраўды масавымі рэпрэсіі сталіся ў 30-е гады. У 1930-1934 годах у асноўным вынішчалася заможнае сялянства або тыя, хто аказваў супраціў утварэнню калгасаў. Кулацкімі ідэолягамі была названая значная частка беларуская навуковая і творчая інтэлігенцыі. Сотні тысячаў сялянаў, паводле розных крыніцаў, да 15% беларускага сялянства былі высланыя ў папраўча-працоўныя лагеры, іх сем'і выселеныя за межы БССР. Каб мець падставу для прыцягнення да крымінальнай адказнасці творчай і навуковай інтэлігенцыі Беларусі, органы ГПУ, НКВД у 1930 годзе сфабрыкавалі справы контррэвалюцыйных арганізацыяў Саюза вызвалення Беларусі, беларуская філіяла працоўнай сялянскай партыі, у 1933-1934 годах беларускай народнай грамады, беларускага нацыянальнага цэнтра ды іншых. Было асуджана на перавыхаванне ў папраўча-працоўных лагерах і выслана ў Сібір ды Казахстан больш за 1000 чалавек – навукоўцаў, пісьменнікаў, настаўнікаў, журналістаў, выкладчыкаў, ВНУ. У 1933-1934 годах былі рэпрэсаваныя практычна ўсе святары як каталіцкай, так і праваслаўнай канфесіяў, а таксама царкоўныя актывісты, абвінавачаныя ў антысавецкай дзейнасці. Шмат было асуджана і расстраляна гаспадарнікаў, кіраўнікоў і простых работнікаў розных галінаў гаспадаркі. Калі інтэлігенцыю, святароў, сялянаў абвінавачвалі ў асноўным па палітычных матывах, гаспадарнікі выкрываліся як шкоднікі. Па справах шкодніцтва ў сістэме дзяржпляна жывёлагадоўлі, трактарацэнтра, запалкавай прамысловасці ды іншых засудзілі тысячы людзей. У 1935-1936 годах была ажыццёўленая ачыстка мяжы БССР ад патэнцыяльных ворагаў. У аддаленыя мясцовасці СССР выслалі больш за 20 тысячаў чалавек. Звесткі, сабраныя сучасным даследнікам Леонідам Мараковым, паказваюць, што за 5 хваляў арыштаў, першая пачалася ў чэрвені 1930-го, пятая пры канцы 44-го году, было рэпрэсавана амаль 500 літаратараў. Гэта блізу 90% агульнай іх ліку ў тагачаснай Беларусі. Былі знішчаныя бадай усе прадстаўнікі нацыянальна-адраджэнскай плыні у беларускай літаратуры, якія складалі духоўную моц нацыі. Калі супаставіць гэтыя лічбы з аналагічнымі па ўсім Савецкім Саюзе, блізу 2000 рэпрэсаваных літаратараў, дык выходзіць, што адносна колькасці насельніцтва страты ў Беларусі былі ў 5 разоў большыя. Татальна знішчалася і інтэлектуальная спадчына нашых творцаў. 1 жніўня 1937 году, напрыклад, на вялікім вогнішчы ў менскай турме НКВД было спалена некалькі дзясяткаў тысячаў рукапісаў. Гэта былі неапублікаваныя творы Міхася Зарыцкага, Васіля Шашалевіча, Браніслава Тарашкевіча, Уладзіслава Галубка, Уладзіміра Хадыкі, Юркі Лявоннага, Васіля Каваля, Сымона Баранавых, Платона Галавача, Сергея Дарожнага, Янкі Нёманска. Найбольшы размах бальшавіцкія рэпрэсіі набылі ў 1937-1938 годах. Беларусь была ачышчаная ад контррэвалюцыйных элементаў і шпіёнаў. Толькі пры выкрыцці гэтак званага аб'яднанага антысавецкага падполля засудзілі больш за 2,5 тысячы чалавек, большая частка з якіх была расстраляна. Тады ж правялі масавую акцыю па выкрыцці польскіх, нямецкіх ды латышскіх шпіёнаў. Было арыштавана блізу 23,5 тысячаў чалавек. Больш як 21 тысячу з іх расстралялі. Рэпрэсіі 1938 году закранулі ўсе пласты грамадства, у тым ліку і арганізатараў гэтых рэпрэсіяў. Былі арыштаваныя 99 сакратароў райкамаў з 101-го. Больш за 50 старшыняў райвыканкамаў, сакратары ЦК КПБ. Усе гэтыя працэсы паўтарыліся пасля далучэння ў 39 годзе заходняя Беларусі. Прыпыненыя вайною рэпрэсіі набылі там асаблівы размах у другой палове 40-х гадоў у звязку з правядзеннем татальнай калектывізацыі і працягваліся аж да 1953 году. У выніку праведзенай працы ў Беларусі было ліквідаванае найбольш дзейснае працавітае і прадпрымальнае сялянства, практычна знішчаная нацыянальная інтэлігенцыя, былі зачыненыя або зруйнаваныя касцёлы ды іншыя храмы.